अच्छा शेरा थोड़े मतलब की गल एक पेश कर लगे। एक पिंड दे सरदार की गल जिहदी चढ़ाई है पर जिदा के गाने चलते उदा के काम च नहीं चढ़ाई, सही चढ़ाई है। एक बार जोरदार ताड़ी उस सरदार के नाते फिर गाना हल्का फुल्का एन थोड़े मतलब का सुना पेश करो। हो बल्ले बल्ले हो जांदी एक दिन उस दी कम बल्ले बल्ले वाले घर जो दिखाउंदा केड़े कम एदा नहीं गली चो कोई घंघूरा मार के लंघे उहदी बखी पाड़ दिंदा केड़े कम। हो बल्ले बल्ले हो जांदी एक दिन उस दी कम बल्ले बल्ले वाले घर जो विखाउंदा धड़े बंदी होण नहीं दिंदा विच पिंड दे और रुसे होए यारां दियां चफियां पुआंदा हुंदा ए शरीक दुख सुख विच सब दे थापी दे के माड़े दा वी हौसला बधाउंदा ए कुंडा धालीवाल कहिंदा चमके तरू वांगू और नाम पिंड अपने दा इउं चमकाउंदा ए। जट दा बने रहते